Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Juleferie præger denne korte uge i finans, men her på en onsdag formiddag, der er der altså liv i aktiemarkedet herhjemme igen, og således også i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til jer derude, også her i studiet, hvor jeg har Lars Svendsen med på banen. Godmorgen, velkommen til Lars Svendsen. Og glædelig jul. Glædelig jul, og også velkommen til økonomisk redaktør på Berlingske, Ulrik Bie. Godmorgen. Dejligt, at du også vil komme her på en dag, hvor mange ellers holder ferie. Vi kan jo godt lide arbejde, ikke? Så jo, vi er bare. Det kan vi. Ja, glimrende. Der sker jo noget hele tiden. Ja, præcis. Nå, vi tager temperatur på markedet, og så går vi lige de globale økonomier efter i sømne i løbet af den næste lille times tid. Men først, Lars Svendsen, skal vi ikke lige kigge på det marked, som har altså ligget stille et par dage? Ja, altså vi er en lille kende op her hjemme i Danmark. Nu kommer 1% sådan lige over 0 punkter. Og det er jo, selvom USA faktisk har haft, de jo holder jo ikke ret mange hit i dette år. De er faktisk lidt op netto allerede. Og andrene ligger også de lidt lavere, så det er sådan, den ligger, hvor den skal. USA altså fortsætter lignende, ikke? Indtil op til jul. Og dollaren er så svækket lige blevet smule. Den er lige gået over 1,10 på hvad hedder, mod euroen. Og så olieprisen op i $80. Det er sådan nogenlunde det vigtigste, der sker. Asien er også, kravler også opad. Mm-hmm. Lidt, men ikke meget. Men altså, så humøret er netto set sådan set. Ganske udmærket. Vi rider på det der julerally stadigvæk. Ja, vi er så en lille smule ikke sådan startet med et brøl derhjemme, men lidt trods alt. Og Vestas har fået lidt ordre, og der er et par handler og sådan noget. Så det går jo meget så godt. Jamen, der er sådan lidt, der er lidt puls, ikke? Trods men alt. Det amerikanske marked var jo altså åbent i går, og der er de amerikanske store indeks, de steg sådan i hele træskolængder 0,5%. Ja. Ja. Så det var sådan set også okay pænt oven på alt det andet, de steg her de sidste mange uger, Lars Svendsen. Ja, jamen det er jo fuldstændig rigtigt. Det er meget godt humør, og obligationsrenten er en lille kende lavere derovre, så den der holder indtil videre i hvert fald. Jeg tror, at den ryger lidt baglæns, men altså ikke noget vildt, men at det der renterally, man har haft i de sidste 2 måneder af året, det nok ikke holder. Men indtil videre går det meget godt, og der er ikke nogen, der har lavet store onde ting i verden. Så det nu skal vi bare holde skuden flydende. Jeg tror jo sådan set, at banksystemet, altså alle de der bankfolk, der sidder omkring med deres bonus, de har fået for formentlig en ret pæn bonus i år, de som er på aktiesiden og også på obligationer, at nu vil de jo gerne lige, at det her, hvis du frøs det nu og siger, nu er der børspause resten af året, så vil de blive glade. Så har de jo fået, hvad hedder det, konfirmeret, at bonusen kommer hjem. Ikke? Så de kommer til at køre lidt forsigtigt her de sidste par dage, er det det, du siger? Ja, jeg tror, hvis det er nemlig, skal bestemme, ja. Og der er jo ikke sikkert så mange, der har lyst til at gå ud og lave, sætte en ko ind i en glasbutik lige nu på markedet, så det tyder på, at vi får en fredelig overgang til det nye år, som vi har fortolket. Men Svendsen, en af de aktier, der ser ud til at falde her til morgen, det er altså AP Møller Mærsk. Ja. Er det på historien om, at de nu igen overvejer at sejle gennem Suezkanalen, ja, eller hvad sker der? Ja, det må det jo være. Altså, nu kan man ikke altid vide, hvorfor aktier stiger. Det der spørgsmål, men hvorfor ikke? Det er alt i livet. Hvorfor? Det kan man jo ikke. Hvorfor dit og hvorfor dat, som børnesangen siger, at det kan man ikke svare på, vel? Stort set ingen spørgsmål, du bliver med, hvorfor vi som mennesker kan svare på det. Sådan et eksistentielt spørgsmål. Jeg tror, det er, fordi de taler jo om, at de vil genoptage salasen via altså normalt rutemønster, når amerikanerne ligesom står foran og vil beskytte sejlruten syd om op forbi Aden og op i Suezkanalen. Eller hvad vej du sejlede på den ene anden vej, jo. Men det siger de, og så kan du sige, så bliver der jo ligesom nedkøling igen for fragt, det der fragtmarked. Der var jo sådan en, sådan, ligesom, så kommer den ene artikel om, at nu er der nærmest mangel på containerskib og alt muligt, og nu skal I sikre jer fragt, og alle de der, altså alle der er i den branche, og journalister og alt muligt, de giver den jo. Det er sådan en flash news, ikke? Hvad hedder det? Der er gul alert på det røde hav, ikke? Ja, men de har jo rent faktisk også ramt, jeg tror, de har nået at ramme 5-6 skibe, så er der jo også et, der er blevet ramt, for ikke skulle have løgnet op i Persergolfen. Det er jo næsten værre, men fordi det er jo ligesom andet sted, og det er jo Iran, ikke? Så hvad hedder det? Det ser ud til, at det går i hak igen, og så skal vi skal det jo hele blive lidt mere normalt og retterne færdeligt. Og det er jo det, jeg sagde, når der er uler i moden, kommer der kugler i posen, og hvis nu de der uler, de går ind i skoven og sidder og sover igen, så, jamen, så er alle glade, ikke? Ja, okay. Nå, det er nok, hvad der sker. Godt, ja. Og så er der Silan Farmer, Hans Svendsen, som blev lige pinpointet over for mig her til morgen, da jeg kom ind. Der sker et eller andet. Hvad foregår der? Men det er nok, det er jo mindre historie, de taler. De har jo et produkt, som er man skal bruge i, det hedder dasiglukagon, og det skal så bruges i forbindelse med, hvis du får for lavt blodsukker. Og der, hvor de så er kommet i klemme, det er registrering omkring at bruge det til helt, der er nogle meget få babyer, altså nyfødte børn, som har problemer med deres konstrueret deres blodsukker, og så kan man bruge det for at få det reguleret sådan, at de ikke, hvis man ikke gør noget, så ender det med, at de udvikler diabetes. Fordi de har det regulering af det fungerer i. Og så skal man bruge det her produkt, men det er et ret rimelig simpelt molekyl. Men de har problemer med at få det produceret, og de skal have godkendt en underleverandør til at få det produceret, og det kan de ikke. Så derfor bliver produktet udskudt, men det er ikke noget, det er ikke nogen big deal, og det skulle mageligt kunne lade sig gøre. Det er vel det mindst komplicerede produkt, de har. Det er jo altså et sukkerstof, ikke? Som de så har udviklet, og det er modifikation, som gør, at det kan holde længere. Det er jo et mere spørgsmål om holdbarheden i det i kroppen, så det ikke forsvinder i løbet af et øjeblik. Ikke? Men aktien bliver sendt ned 1,5%. Ja. Er det fair så, hvis det ikke er så stort et problem? Det ved jeg ikke om det er, men det er jo så spørgsmål om niveauet, og er 365 rigtigt, hvis den skulle koste 300, så er det jo ikke så meget mere. Jeg mener måske, at den er på vej højere, men det handler jo om fedmeprodukterne, og så det nye, de er lige er ved at få godkendt det mod korttarmsyndrom, altså hvis din tarm er for kort, så du ikke kan opsuge næring, så har de et produkt, som gør, at fordøjelsen går langsommere. Ikke? Mm-hmm. For ellers, hvis du har den her sygdom, er det forfærdeligt. Hvis du har fået taget stykker af din tarm ud, eller du har en defekt fra din fødsel, du skal spise hele tiden, og du skal drikke her, og du, altså, du spiser, du går på toilettet, du spiser, du går på toilettet, det er farligt lige igennem dig. Nej, det er ikke særlig ret. Nej, det er det heller ikke, det er SBS. Mm. Og det produkt er der jo, er jo sådan set sendt til godkendelse nu, men det næste er jo, og det er jo så et lille produkt, men orphan drug, ikke? Men så vidt jeg ved. Men det næste er jo, det er jo fedme, det handler om, at de også har et produkt som, og det er Boehringer Ingelheim, der er deres store ven, og Boehringer Ingelheim i Tyskland, det er en virksomhed, der var ligesom nogen var før, inden det hele tog væksten, de har 45.000 ansatte, det er en stor fyr. Han samarbejder med Eli Lilly, så reelt set er det lidt, de bliver nok, hvad hedder det, på en eller anden måde samordnet. De, formelt kan de gøre, hvad de vil, men de vil jo nok samordne, ikke? Så okay. Det er derhen, at han er. Så vi er altså et par af morgens kursbevægelser og nyheder her på en onsdag, hvor vi starter handlen på aktiemarkedet i et lille plus op med cirka 0,35 eller noget i den retning. Hvis du har spørgsmål ind til dagens program, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Det kan godt være, at der er julerally i gang, men det helt store spørgsmål er vel egentlig, hvad kommer der efter et julerally? Og det skal vi blandt andet debattere i dag. Men inden da, så får jeg også lige lyst til at servere en nyhed for jer, fordi sidst vi var i salongen, der fortalte vi, at Mads Christiansen ikke længere skal være porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og at der kommer en ny, og ham kan jeg præsentere i dag. Han hedder nemlig Anders Bæk Møller. Anders, han bliver altså ny porteføljeforvalter for 2024, vi glæder os enormt meget til, at I alle sammen skal lære ham lidt bedre at kende. Sådan helt kort, så er han 31 år, han er civilingeniør i softwareudvikling og økonomi, og så er han altså investor med særlig kendskab til teknologiselskaber. Så alt det glæder han sig selvfølgelig at dele den viden med jer om. Han er selvfølgelig meget mere end Tesla-aktionær, så nogle af jer måske kender jer. Han har faktisk fokus på ret mange andre aktier, og det kommer vi selvfølgelig til at høre meget mere om. Han er med os 2. januar, når vi starter den nye version af Millionærklubben 2024. Der er han altså med i den første udsendelse, og der smider han 250.000 kroner af sine egne penge på bordet, så han deltager sammen med de professionelle investorer her i klubben. Han er altså repræsentant for de private, så ja, der er altså en af jer, der deltager nu i vores konkurrence. Nok om det, I kan lære Anders meget mere at kende 2. januar. Ulrik Bie, lad os vende blikket mod 2024 og alt det, som måske kommer til at ske der. Noget tyder på, at man skal skrue afkastforventningerne lidt ned. Der er i hvert fald rigtig mange af de globale finansmastodonter, som har det syn på 2024. Og det er jo altså blandt andet bekymring for faldende vækst i de store økonomier, der synes at tage toppen af optimismen. Om det er med god grund eller ej, det kan vi så prøve at høre dig om, Ulrik. Lad os starte lige præcis der. Altså den der optimisme, som ser ud til at være lidt på spil lige her nu, hvor vi er. Altså skal vi være bange for 2024 som aktieinvestorer? Lad os starte med at spole tiden et år tilbage. Mm-hmm. Hvad var det, der var forventningerne til 2023? Det var jo sådan set, at det skulle være et rimelig dårligt år, fordi centralbankerne var i gang med at sætte renterne op. Og så i øvrigt var der mange, der regnede med, at de i USA ville blive ved med at sætte renten også op til det punkt, hvor at man skubbede økonomien ind i en recession. Nu står vi så her med en amerikansk økonomi, der klarer sig betydeligt bedre end forventet, og med rentenedsættelser. Måske lidt overdrevent, hvad der er forventninger og rentenedsættelser, men egentlig, hvor der er meget, der tyder på, at USA kommer ret pænt igennem 24. Og så er det klart, at skal man så være, er det så for meget, der er lagt ind? Jeg tror, i det omfang, at de her stigninger, vi har set på det seneste, det er gået meget hurtigt. Lad os bare sige det, som det er. Ikke? Og det er jo ikke kun de store amerikanske indeks, det er også noget som Russell 2000, som er de små og mellemstore virksomheder, hvor jobne bliver skabt, som jo har haft en fantastisk afslutning på året. I det omfang, det bygger på, at vi får renten lynhurtigt ned og ned til, hvor den var før alt det her begyndte. Det er nok lidt overgjort. På den anden side, så er der jo bare meget modstandskraft, og vi glemmer måske nogle gange også lidt, når vi taler aktiemarkedet, at der hele tiden kommer nye penge ind. Og det er jo sådan set jo også det, der lidt af historien her de sidste par måneder. Der har været rigtig mange penge, der har stået på sidelinjen, fordi man har været sådan lidt, så godt kan det heller ikke blive. Og så er det jo bare væltet ind. Og der er det jo, man skal være lidt ydmyg. Jeg er jo en af dem, som synes, at det går alt for hurtigt. Det gør, men det synes jeg jo hele tiden. Men jeg ved ikke, altså, hvad er det, der kan ske? Altså, hvis aktierne falder 5% næste år, lad os bare tage sådan et tal fra det her niveau, er det så skidt? Altså gennemsnitligt har vi haft et afkast på 7% over den lange periode i amerikanske aktier. De seneste 20 plus år, der har det været dobbelt så højt. Er det den nye normal, fordi der er så mange penge derude? Hvad sker der, når de amerikanske centralbank og de andre centralbanker rent faktisk, som de gør nu, trækker penge ud af systemet? Ikke bare, de sætter renten ned samtidig med, at de trækker penge ud. Den der kvantitativ stramning, som man kalder det, har det den samme effekt, som lempelsen havde på vejen op, hvor man postede penge ind i systemet? Det er et godt spørgsmål. Der er mange ting om 24, vi faktisk ikke ved med sikkerhed. Men Ulrik, hvor lang tid tror du, vi kommer til at gå, før vi sådan for alvor mærker det der med, at de trækker penge ud? For som du siger, det virker som, der stadigvæk er enormt mange penge i systemet, og de får hele tiden aktiemarkedet til at og vækste. Jo, bare et eksempel herhjemme, for at sige, hvordan ser det ud i Europa. Den europæiske centralbank har trukket sådan omkring 16.000 milliarder kroner ud af systemet det sidste år i sådan lange lån til bankerne. Det kan slet ikke mærkes. Det, der er den helt store indpumpning, det er opkøb af obligationer. Og det begynder de også at vende lidt rundt på. Normalt så er det udlånsrenten i ECB, der er den afgørende rente. Altså, hvad skal bankerne låne til, hvis sektoren som helhed mangler likviditet? Nu er det indlånsrenten, hvilket betyder, når bankerne har for mange penge samlet set, hvad kan de placere det til? Og i og med, at vi stadigvæk kigger på indlånsrenten, det er også det, der gør, at den danske rente ligger under den ECB's rente, så er det et indikation på, at der simpelthen er sådan set et overskud af penge i systemet. Og det er noget, der også vil give sig lidt, en lille smule i Europa det kommende år. Men vi ved ikke, hvad de her stramninger betyder, for vi har aldrig været ude for en situation, hvor der er blevet trykt så mange penge, som der er de sidste mange år efterhånden. Ja, vi står også på helt ny grund, men Ulrik, vi har dog prøvet, jeg ved godt, du ikke er aktiemand, vi har dog prøvet sådan et julerally tidligere. Sådan, ved vi noget om, hvad der sådan normalt plejer at komme efter et julerally? Ja, der er ikke noget, der er normalt, og det er jo det, der er problemet. Ikke? Altså, men jeg vil da sige, jeg kan da huske, da jeg sad i en bank nede på Kalvebod Brygge, hvor vi havde haft sådan en fantastisk rally, og så vågnede man i starten af januar til nogle realiteter, hvor vi havde nogle meget store fald de første dage, og der blev udbrudt jo vild panik. Og jeg er jo økonom og ikke aktiemand, og jeg kigger jo ikke på, at man lukker bøgerne 3 dage før i kæmpe plus, ikke? Og så løber alle forvirret rundt om sig selv, og nu skulle vi en hel masse, hvor bare sådan, lad os lige prøve at se, hvad der er sket den seneste måned. Aktien er faktisk stadigvæk stedet. Men det argument kunne man ikke bruge derude i virkeligheden. Så på den måde, så er det er nogle stærke kræfter. Jeg synes, vi har været igennem så meget i år, uden at det har sat sig spor i ligesom vores... Vi siger alle sammen, vi er deprimerede, og alligevel går vi ud og bruger penge. Ikke? Alle er deprimerede, og alligevel så har aktiemarkedet det godt. Så der er et eller andet med, at det nærmest er blevet sådan lidt modeagtigt at være deprimeret, men i øvrigt så gør vi det modsatte. Og det er noget af det, som jeg synes, at 23 har vist, at der er en meget stor grundlæggende modstandskraft, både de finansielle markeder og i økonomien, som et eller andet sted bygger på, at vi har været igennem så meget hul om hej de seneste år, at det vores evne til at håndtere begivenheder, der ellers normalt ville få det hele til at løbe skrigende rundt i panik, at vi er blevet meget bedre til det. Altså en krig i Mellemøsten, eller hvad det nu er, ikke? Altså, alt bliver taget sådan en relativt finansielt stiv arm. Masse menneskelig lidelse, men stiv arm et eller andet sted. Og Ukraine-krigen har jo også vist os, at der er veje rundt om. Så jeg er sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor skidt det kommer til at blive det kommende år i forhold til alle dem, der er meget nervøse. Mm. Lars Svendsen, du har jo også været med i mange år og har set julerallies adskillige gange. Hvad kommer der normalt efter et julevalg? Ja, men jeg er jo ikke så meget på sådan nogle små bjef i marken. Jeg er mere sådan lidt længere. Skulle gerne se det andet. Jeg mener, at vi har kørt for hissigt op her i sidste år, og det har jo været rentedrevet, ikke? Fordi altså, renten er faldet så meget i USA, den er faldet fra 5,0 for en 10-årig obligation. Det er jo den, man ligesom for alvor tæller for investorer. Ikke? Hvad skal jeg putte penge i obligationer, eller skal jeg købe en aktie? Ikke? Og de var oppe og røre 5,0, det var 20. oktober, og jeg har meget omhyggeligt siddet og observeret, hvor det var hen. Og så er det ellers gået den anden vej. Nu er det, hvis de 3,8. 87. Ja, 87. Ja. Ikke? Det er jo, jeg ved ikke, hvor mange point er, at i stedet de obligationer, det må jo være 7-8 point. Jamen, altså, det er helt super godt, hvis man har eget obligationer der også. Ikke? Men du har da fuldstændig ret. Altså, vi er i USA, er vi tilbage i renteniveauet i juli. Og i Europa i øvrigt er vi tilbage på renteniveauet for et år siden. Ja. Altså det er bare for at sige, så alle de der renteforhøjelser et eller andet sted, der har været det seneste år, de er pillet ud af markedet. Og det er klart, det er, men du samtidig siger, som Lav siger, at når aktien er steget så meget, og renterne er faldet så meget, så betyder det faktisk ret meget medvind til økonomien. Formuerne er steget. Der er rekordmange amerikanere, som ejer aktier. Vi har hele tiden sagt, at det er meget koncentreret på få hænder, men 58% af amerikanske husholdninger ejer nu aktier. Og det vil sige, at de har faktisk fået en optur. Boligpriserne stiger i USA, på trods af, at boligrenten har været op og røre 8%. Det vil sige, at boligformuen, som er deres vigtigste aktiv, er også stigende. Og så har vi jo altså så, at renterne er faldet ret meget ude i den virkelige økonomi de seneste måneder. Og det er alt sammen noget, der er med til at skabe medvind på cykelstierne. Mm. Det, som undrer mig meget, det er ligesom om, altså mest i USA, nu er det lettest at se fejlen hos nogle andre end ens eget her i Europa. Men sådan er det jo. Ja, altså, det er jo meget menneske, det. Min nabo er og så videre, ikke? Jeg tænker om ham og så videre. Nå, men hvad er det? Jeg har haft ham i hele mit liv, men sådan er det. Men det er ligesom om i USA, at alt, hvad der er negativt, det bliver talt ned, det bliver udskudt, det betyder ikke noget. Altså, da inflationen op, så den begynder at hjælpe sig. Så bliver der recession. Nej, der bliver ikke recession. Nu har de ikke nogen finanslov derovre. Det har de ikke haft siden 1. oktober, ikke? Men det er også problemet igen. Det er blevet normal tilstand, at de ikke kan finde ud af det der. Ikke? Og hver eneste gang regeringen lukker ned og sådan noget, det vedrører det jo ikke resten af landet. Altså, og jeg ved, nu læser jeg Washington Post, fordi jeg har været diplomat derovre, det var det, man gjorde. Så det er at holde fast i. Ikke? Men det ændrer jo ikke på, at de prøver at piske det op til en hel masse. Mm. Og det fortsætter jo bare. Med mindre det kommer til at vare mere end 4-5 uger, fordi så forstyrrer det udbetalingerne, folkepension og udbetalinger i sundhedssystemet. Og så begynder det virkelig at kunne mærkes derude. Mm. Ja. Men altså, ellers må man bare sige, altså, det er... Der er to USA. Der er Washington, og så er der resten. Og jeg vil næsten sige, jo længere væk du kommer fra Washington, jo mere ser det som baggrundsstøj. Og det skal man bare huske, at folk sidder ikke og gemmer sig under spisebordene, fordi de måske ikke kan finde ud af et budget i januar. Ulrik, det gør mig en lille bitte smule bekymret, når du maler det sådan op, at der er to USA. For jeg tænker, der er jo også nogle stærke kræfter, altså modarbejdelse mellem de to slags USA. Kan man forestille sig, at vi kommer helt derud, hvor det ender i et eller andet sådan opgør mellem hinanden? Jamen, der er to europæer, der er Bruxelles, og så er der resten. Ikke? Altså, der er to ting på to steder på det her jord, der kunne blive meget enige om, hvordan verden skulle se ud, så er det Bruxelles og Washington. Så meget ser tingene på samme måde. Det er nøjagtigt de samme problemstillinger, vi står overfor, nemlig hvor tæt på borgeren skal beslutninger træffes. Vi er jo ikke vant til at tale om USA som et føderalt stat. Vi ser det meget som Danmark bare i gigantisk udgave. Mm. Men USA's stater er jo måske endnu mere forskellige, end de europæiske lande efterhånden er. Fordi vi bevæger os i en retning, hvor vi samler mere og samordner mere, hvor amerikanerne bevæger sig i den modsatte retning. Og hvor vi jo har meget, meget forskellige samfundsformer efterhånden, hvis du tager en stat som Texas og en stat som Californien, som er jo de to førende, kan man sige, inden for hver blok. Texas har ingen indkomstskat. Marginalskatten i San Francisco er over 57%. Og det er jo sådan noget, altså der er virkelig, virkelig enorm forskel, og det sjove er indtil videre, når man ser over en længere periode, de to stater er vokset nøjagtigt lige hurtigt. Vi hører rigtig mange positive historier om Texas i den amerikanske økonomi, også især hvis man læser lidt mere konservative aviser, og meget negativt om Californien, men faktisk vokser de nogenlunde lige hurtigt. Mm. Okay. Og tre gange så hurtigt som Europa. Det kan være det derfor, at Musk kan flytte til Texas. Jamen, det var fordi han, altså det der er hans store problem, og det bliver det i øvrigt også, det bliver en kæmpe historie næste år, det er, at Californien har meget stramme regler omkring fagforeninger, organisering og overenskomst. Mm. De har ret strenge arbejdsregler, som minder mere om, hvad vi har herhjemme. Texas har ikke noget af den slags. Og derfor så er der faktisk rigtig mange gode grunde, synes han, til at flytte til Texas, hvor tingene er meget nemmere, end de er i Californien. Så bestemmer han det hele. X, de sociale medier, som han jo ligesom ejer nu, er tilsyneladende også glemt at udbetale nogle bonusser til medarbejderne, så nu bliver han altså også hævet i retten på den konto, så der sker altså altid meget i de selskaber, som Elon Musk er en del af. Nå, Lars Svendsen, jeg vil godt tænke mig lige at svinge tilbage til noget, det du sagde før. Altså de der menneskelige kræfter, som du ligesom var inde på, der på en eller anden måde bliver ved med at holde fast i, at det går sådan set godt, selvom der sker alt muligt derude i verden. Ja. Altså skal vi ikke begynde at indregne dem lidt mere i forhold til, når vi er aktieinvestorer, at det kan godt være, at der er gru og død og ødelæggelse, men altså aktiemarkedet, de kommer til at fortsætte op. Ja, ja, og det er jo også det, der er jo, det er det. Det er jo en af de menneskelige faktorer. Er det klart, det betyder noget? Og det er så spørgsmålet, hvor meget vi er jo ikke én person, så ville det jo gå, som jeg mente, ikke? Men det gør det jo på mange måder. Jo, den én person, så er det en rationel forbruger, ikke? Ja, det er jo det, vi lige skal huske, ikke? Så skal der være sådan en, ja, en ideal figur, ikke? Men hvad er det? Altså, sådan er det jo ikke, og det er jo en kamp om meninger, ikke? Men det er da evident, og det er jo også... Du har jo selv stået en dag, nu skal vi ikke stå rusk, det er jo til en ren rusklub der, men du har jo selv sagt, at ligegyldigt, hvad der ellers sker i verden, så er det ligesom, om aktierne de bliver med at stige. Mm. Og det er ligesom, der kommer en ulykke for den anden, og der er dit og der er dat. Ja, aktierne så går sådan, så samler vi dit kraft, så går der 2 uger, så er vi op igen. Ja. Det er ligesom sådan en, du propper ned under vandet, og så, bup, så er den op igen. Og det er der et problem. Og det er jo også en af de der ting, jeg mener, at økonomer tager fejl. Det er sådan en af de ting, nu er mine kæpheste, der kommer nu, ikke? Det er, at man kan ikke bedømme inflationen uden også at indregne omfanget af statsunderskud. Og det er jo også til hest over i USA. Ikke? Det er i Europa, må man sige, det er vel sådan... Vi har lært at leve med det, ikke? Det er jo også sådan rimelig pænt, men det er ikke vildt. Men det er det jo derovre. Og det er ligesom om, at det er de bare lært at leve med, og resten af verden, indtil kineserne ikke vil købe deres obligationer. Japanerne har jo sagt nej, og så er der araberne tilbage dernede, og saudierne og sådan noget, men hvem skal købe dem der? Det lige nu er det amerikanere, der køber amerikanske statsobligationer. Ja, det er så centralbanken der, og nej, den store sponsor. Hvis du kigger på lige nu, hvem der køber dem, det er også det, der gælder. Hvis du ser på, hvem det er, der køber italienske statsobligationer lige nu, så er det italienere. Ja, og lige nu, der skal vi sige mafian, det er måske bedre ord. Det er i USA, der er det også det amerikanske fonde, amerikanske retail-investorer, som køber amerikanske obligationer. Det er ikke udlandet, der længere finansierer det. Mm. Og det er jo også en meget vigtig forandring, bare på ganske kort tid i forhold til, hvordan det har været. Men Ulrik, du er jo også selv økonom. Altså deler du Lars betragtning om, at der er for mange, der kigger på inflation uden at inddrage statsunderskuddet? Jamen det er ikke det, som interesserer mig, og der, hvor jeg synes, økonomer tager fejl, fordi det er også det, man ser igen og igen i meningsmålinger i USA. Det er, at økonomer kigger på inflation, og når de siger, at inflationen er nede i nærheden af 0, så begynder de at gå panik over, at den skulle blive negativ, hvilket jeg slet ikke forstår noget af. Men det andet er, at man glemmer at kigge på prisniveauer, og det er det, amerikanerne kigger på. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå i supermarkedet. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå ud og spise. De synes, det er vanvittigt dyrt at gå i Disney World med deres børn. Det er også i øvrigt vanvittigt dyrt. Men de synes, tingene er blevet dyrt. Ikke? Yeah. Og hvis inflationen er 0, så betyder det bare, at priserne ikke stiger mere. Mm. Og hvad amerikanerne ligesom... de er enormt deprimerede over. Og det er det, de bliver ved med at sige, at deres vigtigste problem, hvad de ikke ser, det er jo, at mange af dem har fået pæne lønstigninger. Rigtig, rigtig mange amerikanere, måske rekordmange amerikanere, har inden for det sidste 1,5-2 år skiftet job og fået ganske flotte lønstigninger med i jobskiftet. Men det glemmer de ligesom, at det er det, der gør, at de rent faktisk har råd til en hel masse. Mm. Fordi de har alle sammen fastforrentet lån. Det er derfor, der ikke sker noget på boligmarkedet, fordi der er ingen, der skal ud af deres boliger. Det kan simpelthen ikke betale sig at flytte med det højere renteniveau. Så du har en fastlåsning af boligmarkedet, men boligejerne har ikke oplevet stigende renteudgifter. Og det er jo det, der er meget, meget anderledes i forhold til herhjemme, og især vores skandinaviske naboer. Så du har nogle husholdninger, som er meget resistent over for højere renter. Og så har du altså, at indkomsterne er steget meget mere, end amerikanerne selv går rundt og tror. Så det er egentlig det, jeg synes er det vigtigste fejl, vi begår. Det er, at vi glemmer det der med niveauer, faktisk også spiller en vigtig rolle. Men du synes altså ikke, at statsunderskuddet i sig selv bør inddrages mere i det der inflationssnak? Det amerikanske statsunderskud er en katastrofe, og det er det jo, fordi det bliver, altså, vi kigger jo ind i, på et tidspunkt, hvor der er fuld beskæftigelse, der render de rundt med underskud på omkring 7% af BNP. Og hvis man kigger fremad på de prognoser, som Kongressens budgetkontor har lavet, som er et meget, meget lødigt institut i Washington, så er det stigende. Altså, vi kigger ind i noget, som vi, hvis ikke man gør noget, og det er jo det, de skal kigge på, jamen så ligger vi og kigger på underskud, der ligger på op mod altså 8% i de kommende år, igen med fuld beskæftigelse. Så der er noget amerikansk finanspolitik, der er helt pling i låget, og de ligger meget værre til, end vi gør i Europa for så vidt. Ja. Og det er jo også det, når man samtidig har en centralbank, som reducerer deres beholdning af statsobligationer, udlandet ikke rigtig køber, så skal man også være meget forsigtig med at tro, at renterne bare skal blive ved med at falde. Må jeg lige spørge om en hale på det der spørgsmål om boligmarkedet, som er interessant, fordi herhjemme kan vi jo konvertere, det kan de jo så ikke derovre, nej, fordi ligesom, hvis de bytter deres hus, får de et voldsomt høj rente. Hvad så med de unge? Fordi de skal jo ind på boligmarkedet. Bliver der sådan en ungdomsproblem med det der? De får jo fuld rente, når de vil købe et hus. Var det et ledende spørgsmål? Der er ikke nogen tvivl om, at altså, man gjorde det også. Det her er ikke første gang, fordi det skete faktisk også efter finanskrisen. No. Og der talte man jo rigtig, rigtig meget om, at unge mennesker i USA havde fået en præference for at leje i stedet for at eje, fordi det var den deleøkonomi, og man skulle ikke være låst. De havde jo ikke råd til at komme ind på boligmarkedet, fordi de kunne ikke få nogen lån. Og nu er vi lidt i den samme situation, ikke? Det er jo fuldstændig rigtigt, at når du har en større del af din indkomst bliver brugt på at leve. Og huslejerne er nu de på vej ned igen. Altså ikke bare inflationen, men huslejerne i de store byer er på vej ned. Så er det også klart, at du har ikke samme mulighed for at spare op. Og herhjemme glemmer man lidt, at efter finanskrisen i 11-12, der fik vi et dyk i boligpriserne. Der er rigtig mange unge i de store byer, som brugte det til at købe. Og derfor så har vi ikke den generationsting, du har i USA. Herhjemme har vi faktisk, at meget af boligflæsket, som netop er de store friværdier i byerne, det ligger i middelaldersgrupperne, fordi nu er de blevet 10 år ældre. Men det var faktisk unge, der købte dem og fik en optur. I USA, der ligger boligflæsket hos de ældre. Mm. Ret entydigt. Og det er et kæmpe problem, det der. Og det er også derfor, at når vi snakker om, der er noget omkring de her dynamikker, når vi går ind og kigger på det politiske, så er det ikke sikkert, at faldende boligpriser ville være noget, der man var lige så sur over i Det Hvide Hus, fordi for mange unge så er boligomkostninger sammen med øvrigt daginstitutioner, som er blevet kæmpe ramt i coronatiden, det er noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget for unge familier. Og det er noget der, hvor de har det meget svært. Så du kan sagtens få igen, at vi får en periode, hvor boligejerskabet blandt de unge vil være faldende, simpelthen fordi de ikke har mulighed for at komme ind på boligmarkedet. Du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Svendsen og Ulrik Bie med mig, og vi tager altså lige temperaturen på blandt andet amerikansk økonomi. Nu sagde du lige politisk, vi skal også lige runde det der valg på hele tiden. Men inden vi når dertil, så synes jeg også, at vi bare lige skal høre dig. Sådan, nu snakkede vi rigtig meget om inflation, og lige pludselig steg den helt vanvittigt højt, og vi var oppe på over 10%, og alt det der bla bla bla, som vi snakkede rigtig meget om. Nu er den faldet rigtig meget siden da. Er vi på bagsiden af den der inflationsstigning, eller hvor er vi henne i den cyklus, hvis man kan kalde det? Det er vi jo et langt stykke af vejen, og det der nu vil vise sig, det er jo også derfor, at det vi ser, når vi taler om rentenedsættelser på den her side, det er, at det kommer til at fungere meget anderledes, end det gjorde på vejen op. På vejen op, der var det jo sådan set, at alle skulle op, og lige pludselig opdagede de alle sammen, at de skulle hurtigere op, end de havde regnet med. På den anden side, der vil det meget vise sig, hvad er dynamikkerne i økonomien. Og vi har et land som Norge, som satte renten op i december, og det er simpelthen fordi lønvæksten i Norge er over 6%, og lønvæksten var i gamle dage det, Norges Bank kiggede på mest af alt, fordi det er den indlandsskabte økonomi. Og når vi har de to store centralbanker, Federal Reserve og ECB, der kommer ud med så meget forskellige meldinger i deres møder her i december. Jeg synes, tonen var enormt spændende, fordi markedet mener nu, at de begge to sætter renten ned 6 gange næste år. Hvorfor kan de gøre det, Federal Reserve, på trods af fuld beskæftigelse? Det er, fordi USA gennemgår et produktivitetsmirakel. Hvorfor er det, ECB ikke tør sige noget? Jamen, vi har faktisk lønvækst i øverområdet på 5%. Det vil sige, at vi har samlet set ret pæn fremgang i købekraften. Men vi har fald i produktiviteten, altså værdien af, hvad den enkelte ansatte skaber i virksomhederne. Og det betyder jo sådan set, at lønvækst har en tendens til at vandre direkte over i inflationen. Og derfor har du jo faktisk, at deres, hvor det er en positiv rentenedsættelse, der venter i USA, så vil det på mange måder være, i Europa vil det være et forsøg på at stimulere væksten, fordi det er gået helt i stå. Men er der sådan en simpel forklaring på, hvorfor at der er så stor forskel på produktiviteten i USA og Europa? USA kommer fra et lavt niveau. Det må man bare sige. Det gør vi jo også i Europa. Men USA har... Der for det første er arbejdskraft blevet en knap ressource i USA. Og det betyder jo også, at jamen, når det bliver dyrere med arbejdskraft, så er du nødt til at se, hvor effektiv den er. Herhjemme er vi meget, meget produktive, fordi vores lønninger er så høje, som de er. Der er mange funktioner, som man har set på amerikanske arbejdspladser, som vi ikke har haft i 30 år. Det, der jo så sker lige nu, det er, at de investerer med arme og ben, både i produktionsvirksomheder, men også på sådan nogle, hvor man sidder på kontor, et job, ikke? I produktivitetsforbedring. Kunstig intelligens, hastig udbedring, udbredelse derover. Og det betyder bare, at vi ser et kæmpe løft i, hvor produktiv den enkelte amerikaner bliver. De har et kæmpe problem med, at store dele af befolkningen ikke har de tekniske forståelse til at følge med i det her. Så omskoling er et gigantisk problem for dem. Men det ændrer ikke på, at de er i en situation, hvor den amerikanske økonomi bliver langt mere effektiv, langt mere produktiv og langt mere konkurrencedygtig. Der er 3 store pakker fra Biden, der har en stor finger med i spillet. Infrastruktur, højteknologi, klimateknologi. Og det bliver noget, vi virkelig kommer til at mærke herhjemme og i Europa i 2024. Og så er spørgsmålet altså, hvordan det politiske miljø kommer til at se ud efter efteråret 2024, der skal være præsidentvalg. Det kommer vi til at snakke rigtig meget om i 2024, jeg er sikker på. Men Ulrik, lad os bare lige tage hul på den nu også her, fordi hvad kommer det til at betyde for økonomierne, sådan, ikke bare USA, men rundt omkring i verden? Altså en ting, som jeg tror, det kommer til at betyde, det er, at vi så det også, og der er ikke noget nyt i det. Det er meget, når der skal være valg, så er der mange, der godt kan lide at skabe medvind på cykelstierne for økonomien. Og man siger meget i USA, at it's the economy stupid, det er økonomien, det handler om. Det er det også et langt stykke vejen. I år, der vil abort og Trump selv spille en kæmpe rolle, og det vil Biden i øvrigt også på den anden side. Så det er nogle faktorer, der gør, det er langt mere usikkert. Altså, hvis man kigger på nøgletallene, så skulle amerikanerne give genvalg til Biden med et kæmpe flertal. Problemet er, at deres følelse, deres oplevelse af økonomien, handler ikke længere om de har et job. Det handler om deres købekraft. Og derfor, så længe de bliver ved med at sige, at det er deres største problem, og de skyder skylden på Biden 100%, så er demokraterne i modvind. Til gengæld så er økonomien også designet til at have maksimal medvind. De pakker, jeg nævnte tidligere, de får gigantisk indflydelse på økonomien i 2024, hvor også militærindustrien virkelig kommer op i fart. Så der vil blive skabt rigtig mange job, samtidig med at renterne falder, boligpriserne stiger, og hvis vi kan holde aktiemarkedet oppe, jamen så er det maksimal medvind på cykelstierne ind i forsommeren, og det er der, hvor amerikanerne for alvor danner sig deres, kan man sige, oplevelse af økonomien, hvordan de har det på vej ind i præsidentvalget. Lars Svendsen, et præsidentvalg i 2024, hvordan kommer til at ride på den hest? Jamen det er en af de store, og jeg synes, man skal lige hæfte ved, at det kan være ingen af de to kandidater, som man siger, stille op. Nu er de jo ikke nomineret endnu, men altså Biden bliver det vel, og Trump bliver det sandsynligvis også, i deres egen partier, ikke? Men altså, de kan jo i virkeligheden udgå begge to, fordi de er jo næsten 84 år, Biden er, og Trump er det ikke. Men han er tæt på, og han har været verdens anklager hængende over hovedet, ikke? Og det er jo det der er absurd. Jeg har lige her i julegave fået en bog af ham der, Kretz, som... han har skrevet en bog om stormen på... Nu har jeg ikke nået den helt læst endnu, men hvor, han er jo voldsomt bekymret, det er han også, når vi ser med fjernsyn i små doser, men ligesom det der med USA er så opsplittet, ikke? Mm. Og at det der er jo et stort problem, fordi hvis du har et politisk system, hvor man pisser på lovgivningen, og man og til spørgsmål om, at du hele tiden er din advokat, der holder dig på afstand af det hele. Jamen sådan en nation, det er jo et rockersamfund. Det er reelt brudt sammen, hvis det er sådan, man kører. Og det, derfor er det jo også, at der kan jo sagtens ske en masse ting. Og hvis det ikke gør, jamen, så ender det jo nærmest med, at så er der måske 10 stater efter valget, der sidder og siger, nej, den mand kan vi ikke anerkende, fordi han har efter vores mening overtrådt unionens forfatning. Ergo er han ikke en retmæssig præsident. Det er jo det, du kan. Det bliver et eller andet scenario den vej rundt, du begynder at læne dig ind i. Og det eneste, der holder det der sammen, det er jo, fordi de er bange både for kineserne og russerne. Og det andet, den der, at de ikke skal være bange for dem mere, så sidder de sig, nu er der måske tid til at få ryddet op i det her lort. Men Lav, det er vel at sætte det hele en lille bitte smule på spidsen, og jeg ved godt, at I arbejder med scenarier, når I er aktieinvestorer, og det værste scenarie skal man selvfølgelig også tage med i sin betragtning, ja. Men det er vel ikke der, vi kommer til at lande. Det ved jeg ikke, om det er, men jeg sidder bare og siger, at best case er jo, hvis nu skulle tage det ind i stedet for nu, og det er jo nærmest worst case, ikke? Det vil jo være, at de begge to bliver dømt ud. Altså, at Biden, han vil hellere finde ud af, at han måske ellers skulle tage sig på gode år sammen med lillemor, ikke? Og Trump, han bliver fjernet fra at overhovedet kunne blive seedet, og så må de jo finde en anden en. Om han så kan trække tråden bagfra, det gør han vel nok. Men det er jo den situation, vi er i. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen given ting, at de to kommer til at stå der ved. Ulrik, tror du, at en af de to bliver præsident? Trump eller Biden? Jamen, jeg synes Lavs analyse er meget rigtig, og jeg synes også analysen, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. De bliver nomineret ret sent på konventer i sommer, i slutningen af sommeren, og det vil sige, at reelt set kan der ske mange ting indtil da. Derefter er de på stemmesedlen, hvis man kan sige på den måde, så begynder det at blive langt mere besværligt, men indtil da, der er det jo, den måde, man bliver præsident på i USA, eller kandidat på i USA, det er ved, at man bliver opstillet på et konvent. Altså, alle de her primærvalg, vi har, det er jo sådan de indledende faktor. Vi har tidligere haft mange afstemningsrunder på konventer. Det er mange, mange år siden. Jeg tror, vi skal tilbage i 60'erne for at finde det for alvor. Man havde det også i republikanske parti efter Watergate. Men hvor du simpelthen har, enten at der ikke er nogen, der kommer ind med et flertal, eller der er nogen, der ikke er bundne mandater. Det var meget det, det handlede om også, hvis dem, der kan huske tilbage mellem Clinton og Obama i 2008. Det var sådan set, at Clinton på forhånd havde en hel masse af dem, som er ekstra delegerede, som havde stemmeret, at dem havde hun låst inde på forhånd. Og efterhånden, at Obama begyndte at vinde stater, så kunne man jo se, det kunne godt være, at hun sådan kunne humpe over målstregen ved, at dem, der havde givet hende støtten på forhånd, som ikke var valgt i staterne, sammen med det, hun havde vundet, ville få hende til at blive flertal. Og så gik de ind og træk deres anbefaling eller løfte tilbage. Så det, altså konventet er sådan set der, hvor det udspiller sig. Vi er bare ikke vant til, at der er drama der, men de kommende måneder, vi ved det ikke. Altså, jeg mener stadigvæk, at hovedscenariet er, at det bliver Biden mod Trump, og det bliver enormt grimt. Og jeg synes også, man er nødt til at være ærlig og sige, at der er alle mulige scenarier for, hvad der sker efterfølgende. Som ikke bliver særlig smukke. Det, man bare skal huske, det er, at Trump kommer ikke til at stille op igen. Og hvis han ikke vinder nu, så vil han miste noget af sin magt, fordi han ikke bliver kandidaten næste gang. Og jeg tror alene, altså, vi ved det ikke, men jeg har stadigvæk sådan lidt, at selv om Biden er gammel, og det er, det er hans store, helt store udfordring, det er jo ikke nogen grund til at lægge skjul på. Det andet er jo sådan set, at den evakuering eller flugten fra Kabul, hvor det var der, hans meningsmålinger drættede ned af bjerget. Det er bare sådan en grundfortælling. Jeg var jo diplomat derovre, da Bush var præsident, den yngre. Og demokraterne hamrede løs på, at alt i Irak var noget lort. Og det fik, der var, altså det bed bare ikke, indtil stormen Katrina ramte. Og at det viste sig, at den amerikanske føderale stat ikke var i stand til at redde deres egne borgere ud af en sportsarena i New Orleans. Hele den inkompetence gav sådan et grundstød til fortællingen om, at det her var en stat, et land, der kunne få ting til at ske. Det ramte fuldstændig fra dag et, ramte meningsmålinger om, hvad der skete i Irak, og Bush kom så aldrig efterfølgende. Så det er noget af det, der også er en del af den her fortælling. Men Bidens regering har været ekstremt kompetent. De er virkelig, virkelig dygtige. Vi har ikke haft nogen skandaler. Nu kan du se, at det, de gør rigtig meget ud af nu, det er at lave alt det grænsestramning, som Trump har råbt og skrevet om. De har lavet meget mere grænsemur, end Trump har. Nu sætter de virkelig hårdt ind ved grænsen, fordi de ved godt, det er en åben flanke nede i det sydvestlige USA, og også i grænsestaterne, men også andre steder. Så det er virkelig noget, der betyder noget ude i forstederne. Mm. Amerikanerne har en forestilling om, at kriminaliteten er eksploderet. Det gjorde den også i coronaårene, men den er faktisk faldet rigtig meget. Det er også en positiv fortælling, men hvor folks opfattelse af, hvad der sker, er meget anderledes. Og det er to af de områder, hvor republikanerne er virkelig, virkelig stærke sammenlignet med demokraterne. Ja, det er ret fascinerende, det der med, at opfattelsen kan være virkelig langt fra det, der i virkeligheden sker. Altså, det synes jeg, det er slående, men det er også, fordi vi er bare mennesker. Ja, og hvad er det for nogle medier? Hvad er det for nogle medier, du ser og hører? Og hvad er det for nogle oplysninger, du får derfra? Jeg læser meget amerikansk økonomi og er kommet ind på nogle af de der sites for, altså bare nogle, hvor jeg tænker, hvad er det her for noget? Altså, hvad er det for noget vås? Og det er jo det, de bliver fodret. Altså, og jeg er da helt sikker på, hvis I kan huske, så hver eneste gang, vi kommer i nærheden af et valg, så kommer der de her, det de kalder karavaner på Fox News af flygtninge op gennem Latinamerika, ikke? Og det kommer selvfølgelig også i løbet af i år. Der er allerede en nu. Ja, ja. Så vi ved, hvad dækningen vil være. Ja. Altså. Nå, men altså, ikke desto mindre, så får jeg så en, det er så en gammel undersøgelse, men der viste, at 43% af de voksne amerikanere, de får altså deres nyheder primært fra Facebook, 21% fra YouTube og 12% fra Twitter eller X. Som og nu arbejder jeg på et medie, hvor vi skal skrive om ting nogle gange, hvor vi ikke, altså hvis jeg skriver om noget, hvor jeg ikke er 140% inde i tingene, så det tager jo lang tid at researche. Mm. Jeg bruger i hvert fald halvdelen af min tid på kildeundersøgelse. Altså, jeg antager ikke, fordi det har været i et andet medie, eller fordi jeg læser et eller andet, især ikke på sociale medier, så antager jeg ikke, at det er sandhed. Så jeg bruger simpelthen så meget tid efterhånden på at læse, for om det er troværdige kilder, hvem har betalt dem, men også, at sidder de bare og lukker ting ud. Og det er jo det, man ikke gør, når man får sine nyheder fra sociale medier. Og når amerikanerne gør det, så ved vi også, hvorfor de har en følelse af nogle ting. Der er en burger, som jo har kommet til at spille en kæmpe rolle i den her valgkamp. McDonald's har lavet en eller anden helt sådan særlig burger. Jeg ved ikke, hvordan man laver særlig burger på McDonald's, men den kostede $16, den der menu, ikke? Og det var jo vanvittigt dyrt. Og det blev jo bare sendt ud af en, som sagde, det her var Big Mac er stedet til, ikke? Og det var, den gik jo fuldstændig viralt, ikke? Og alle dem, der ikke havde været på McDonald's, så vidste, hvad en burger kostede, ikke? Altså, det var også og det var Bidens skyld, det hele, ikke? Og så kommer du ind i, Det er TikTok, der ligesom får... Altså, hvis det er der, man får sine nyheder fra, så får man også en idé om, at alt er blevet vanvittigt dyrt, uden egentlig at forholde sig realistisk til, hvad er virkeligheden. Ja, skræmmende. Men på en eller anden måde også lidt fascinerende at høre. Når vi har der, hvad med recession og nedkøling af økonomien, som vi har? Vi har jo nærmest recession i Europa. Hvad med USA? Du er jo en meget optimist, eller hvad? Jamen, det er jo stadigvæk. Og vi ser jo, altså det som det vil sige, alle dem, der har kaldt recession, nu er sådan næsten sige desperat ude med, det er, hvordan kan amerikanerne blive ved med at forbruge, når de siger, at de har det? Så det er deprimerende. Ikke? Altså, de er alle sammen deprimerede, de bliver ved med at forbruge. Og til at sige, det er fuldstændig det samme, vi ser herhjemme. Ikke? Vi har en forbrugertillid, der ligger nede i kulkælderen, og samtidig med, så ser tingene de seneste details, at er jo bravende gode. Og i USA, der siger man, når de ikke har nogen penge, hvad så? Der er nogen, der er ude at bruge kreditkort, og der ligger renten altså over 20%. Og det er bare at sige, det er dyrt. Ikke? Men de fleste amerikanere har det godt. Amerikanerne har brugt årene efter finanskrisen på at nedbringe deres gældsniveauer til noget, vi ikke har set i mange årtier. Det vil sige, at de har faktisk meget mindre gæld i forhold til deres indkomster, end det, vi er vant til. Og derfor så ser vi altså også, at det er nogen, de har det faktisk meget bedre. Der var rigtig, rigtig mange, der brugte alle de penge, der blev sprøjtet ind i økonomien i coronatiden, på at betale af på deres kreditkort, og har formået at holde sig fra kreditkortene igen. Så vi har den her tvideling. Store dele af økonomien har det faktisk rigtig godt, og så er der nogle husholdninger, der er ligget ved en vis længesdel tæt på overfladen, hvor den nu er nede at døbe. Og det er meget dem, vi taler om, men det er faktisk de andre, der styrer, hvor økonomien skal hen. Og så er der en tredje ting, som er lidt sjov. Vi taler rigtig meget om den der ældrebyrde. Dem, der har rigtig mange penge i USA, dem, der bruger rigtig mange penge i USA, det er de ældre. Nu er så til gengæld statsgælden jo gået amok i USA. Jo, men igen, så længe vi ignorerer statsgælden. Altså, ja, ja, det, altså vi har flyttet den private gæld over på statens skulder. Ja, ja, ja, ja. Og det, altså, så længe vi bliver ved med at ignorere det, og det kan vi gøre nogle år endnu, det er også klart, den næste præsidentperiode begynder vi at kigge ind i der, hvor det store sundhedsprogram for de ældre løber tør for penge. Ja. Og så skal der træffes nogle store beslutninger. Men indtil videre skubber vi det bare foran os. Okay. Så, det er sådan lidt la-la-land. Så Ulla, recession, det ser du altså ikke lige for dig? Eller, altså, er vi helt ude i ingen landing, eller ser du en blød landing? Jamen, eller hvad kalder vi det? Jeg ved ikke, hvad det der landing er for noget. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se et stort tilbageslag i amerikansk økonomi. Og vi har altså stadigvæk, selvom det er faldet lidt, der er 50% flere ledige job i USA nu, end der har været tidligere, også selvom det er faldet lidt. Der er stadigvæk 1,3 ledige job per ledige amerikaner. Det vil sige, der er stadigvæk en rigtig, rigtig meget vækst, der ikke bliver til noget, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft. Og når vi så samtidig har, at der måned efter måned er jobvækst, på et tidspunkt, hvor vi har meget store produktivitetsforbedringer, hvor der er mange, der bliver til overs i de processer, ikke mindst på kontorer rundt omkring, så er vi jo faktisk derhenne, hvor den rigtige måde at gøre det på, når man skal lave store teknologiske omstillinger, det er faktisk at gøre det i en højkonjunktur, hvor der er mangel på arbejdskraft, for de bliver absorberet, de bliver opsuget andre steder. I Europa risikerer vi, at de der store digitale spring, vi er nødt til at lave for at være relevante i den globale økonomi, det kommer på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen vækst. Så risikerer vi, at det meget hurtigere giver sig udslag i arbejdsløsheden. Mm. Martin fra Amager, han har sendt, jeg var lige ved at kalde det for moderspørgsmål over alle moderspørgsmål i vores program, fordi han skriver nemlig med de mest sandsynlige scenarier i 2024, hvilke områder skal vi som investorer satse på for at få et godt afkast i 2024? Altså han vil gerne vide, hvor skal vi lægge pengene i 2024 for at komme. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og Laura, jeg tænkte, du kan sådan tage en aktievinkel, men Ulrik, du kan måske lige stå og tænke imens på, om der er sådan nogle regioner eller områder eller et eller andet sted, hvor du synes, det sådan økonomisk ser bedre ud end andre. Jeg vil på fredag holde helt foredrag, jeg har faktisk allerede skrevet det, så må jeg se, om jeg får trøjet næste par dage, om hvor vi skal hen af det, der er ikke noget politik, det bliver noget om aktier og økonomi og sådan noget, men altså, vi skal lige huske, vi ligger 3% fra all-time high, hvis du måler alle verdens aktier sammen, og det er jo det der MSCI. Indeks 3% point, lige en nus under, ikke? Og nu se, i Danmark, der ligger vi jo 14-15% under, eller sådan noget lignende, 12-15%, selvom Norge hiver op. Altså, udgangspunktet er meget, meget højt, og derfor, jeg må altså tilstå, jeg mener, at vi har en overdreven aktieoptimisme, og at de der problemer, det er det med, at vi skubber alt det dårlige til side, altså alle de problemer, vi har med Ukraine og med statsunderskud og inflation, den er begynder at komme ned, men bliver formentlig hængende på et højere niveau end de to, ikke? Så alt det der, vi siger, nå ja, pyt med det. Der mener jeg, at vi skal vågne op. Jeg tror, at, og det har jeg sagt 100 gange, og ingen gider at høre på det mere, at vi har en IT-boble, og det skal altså korrigere. Det kan ikke have sin rigtighed, at USA udgør 70% af aktiemarkedet. Jeg sidder og siger, at de burde udgøre 40%, men balladen er jo, at hvis ligesom vi skal fjerne ud af luften ud af USA, så er det jo de 30%, altså resten af verden, ikke? Hvor Japan udgør 6% point, så er det jo dem, der skal sætte niveauet. Ikke? Så derfor kan du ikke bare sige, det har jeg jo sådan set gjort til at begynde med at sige, nå, men vi siger 40, skal det ned på, det er 70, så skal det altså falde med i princippet 40%. Ikke? Nej, det skal falde meget mere, fordi det er jo de 30, der skal sætte normen. Det er ikke USA. Vi kører på USA's norm. Mm. Ligesom du vinder den rundt, ikke? Og det må jeg altså indrømme. Det tror jeg kommer, at med mindre der bliver fred i Ukraine, alle bliver glade, og nu skal vi fyre op under det hele igen. Det, som skulle have sket efter coronaen i 22, hvor russerne kom og spolerede det hele for os, at der skulle være kommet et opsving i økonomien. Mm. Det blev jo så langsomt kvalt af dem. Okay. Men altså, det er det, jeg siger. Derfor, jeg siger, det er meget... jeg har ikke noget... jeg tror, det bliver en dårlig start. Ja. Og så kommer vi op igen. Ja. Laura, jeg tror, du forveksler det der med, om vi gider at lytte til dig med, om vi er enige med dig. Nå, ja, vi gider godt lytte, men det er ikke sikkert, vi er enige med dig alligevel. Ulrik, aktiebobler, ser du det for dig? Nej, altså, må jeg bare sige, at det er gået helt vanvittigt amok med IT-aktier, hvis vi piller 7 amerikanske aktier ud af det. Og det, der er det store problem, det er jo, at der er rigtig mange, der tror, hvis de køber et globalt indeks, så har de ligesom spredt deres risiko. Og jo mere de syv store amerikanske teknologiaktier er steget, jo mere udgør det din samlede portefølje. Jeg kender rigtig mange, som siger, jeg skal ikke have amerikanske teknologiaktier, jeg køber resten af verden. Og så siger, nu skal du bare høre. Du har købt amerikanske teknologiaktier i stor stil. Ja. Og det tror jeg er noget af det, vi skal blive... det er i hvert fald noget af det, som vi arbejder på. Det er netop med ligesom at øge kendskabet til, hvad er det, man køber, når man køber de forskellige ting. Jeg må indrømme, at hvis du kigger på regioner, så tror jeg, at Kina bliver et rigtig skidt år. Det er jo ikke det samme som, at der ikke er nogen teknologiaktier i Kina, der har fået så mange bøllebanker, at de kan stige noget. Men vi må bare sige, at det har jo et eller andet sted. Vi er tilbage på 2014-niveau, og Hongkong er jo også, som er ekstremt eksponeret mod Kina, jo faldet ekstremt meget. Så det tror jeg ikke er noget, der bliver bedre. USA, jeg er helt enig i, at alt det, der er rentedrevet, der kommer man til at tage noget af det ud igen. Et normalt niveau for den 10-årige amerikanske rente er omkring 4%, og jeg tror simpelthen bare ikke, der kommer meget mere rentedrevet. Du kan ikke lægge meget mere ind i forventningerne til, hvad centralbankerne skal gøre de kommende år, end det man allerede har gjort. Man kommer til at pille noget af det der ud igen, fordi det kommer til at gå. Medvinden bliver så stor i USA, at Federal Reserve simpelthen bliver nødt til at gå ud og lige sige, prøv lige at høre, I er måske blevet lidt for begejstrede. Uden selvfølgelig andet end at åbne for, at vi godt kan sætte renten ned. Skal huske, Federal Reserve kan ikke lide at sætte renten ned, når der er valgkamp. Så de vil egentlig, skal de lave rentenedsættelser i USA, som de har sagt, de vil gøre, så skal de komme inden senest på julimødet. Så du har ikke sådan et helårs vindue for dem, så kan de gøre det igen efter valget. Jeg tror gerne, de vil lægge meget af det foråret. Men det er i hvert fald den ene del. Og så er der det her med, har vi en IT-boble? Altså, jeg har stadigvæk sådan lidt... jeg tror stadigvæk, der er mere vækst i Europa, end vi render rundt og tror. Der kommer til at ske rigtig meget også med militærudgifter næste år, som kommer til at banke til noget industri. ECB kommer til at sætte renten noget ned, og inflationen er faldet relativt kraftigt, så vi får en opbygning af købekraft. Det gør rigtig meget greb ved vores konkurrenceevne, men det vil faktisk give noget mulighed for forbrugsvækst. Så vil du først og fremmest vælge europæiske aktier, hvis du skulle vælge? Jamen altså, jeg har det meget svært. For det første, så ved jeg ikke rigtig, hvad dollaren skal. Og for det andet, så må jeg bare sige, at de værdistigninger, vi har set i de store amerikanske teknologiaktier, er meget fantastiske. Hvem er det, der bliver... Når vi snakker kunstig intelligens i 2024, så tror jeg rigtig meget, det kommer til at handle om, hvem der implementerer det her. Altså, hvem kommer til at være dem, der får fordele ved at bruge det i konsulenthuse, i advokatbranchen, i ejendomsmægleren, blandt økonomer, i medieverdenen, i hospitalsverdenen. Dem, der formår at lave de her skridt, hvor de får implementeret ny teknologi, og dermed bliver langt mere produktiv, langt mere effektiv. Det er der, vi tror, vi kommer til at se dem, der vinder, relativt til dem, der taber. Vi ved det først, når de vinder, det her, det er meget irriterende. Vi skal jo altså ud og plukke aktierne på forhånd, eller Lav Svendsen, hvis vi siger, at Kina er ude, som Ulrik på en eller anden måde lige dømmer dem her. USA eller Europa, vil du plukke aktierne? Jeg er jo sagt 100 år, så det er Europa. Europa, man underkender Europa, fordi vi på en eller anden måde opfatter os jo selv som mange lande, og ikke EU. EU er jo en økonomi, som er på 18-20% af verdens nationalprodukt og sådan noget. Alt ligger vigtigt der. Lidt mindre, men, men det, vi er stadigvæk store. Meget store, ja. Ja. Men vi ser det jo som lande, ikke? Og vi har jo mere industrielt styrke, skal man altså ikke underkende. Vi har jo Novo her, som vi praler af, ikke? Og sådan noget, men den industrielle styrke er der jo, den er jo ident i USA. Nu, US Steel er lige blevet købt af Nippon Steel fra Japan, ikke? Og nu begynder politikerne så at opdage det, men altså, altså der er noget der, hvor så USA har high-tech'en, ikke? Det er jo der, hvor deres drev er. Men det der IT, det er altså stærkt overdrevet, vil tak jeg sige. For spørgsmålet, Martin fra Amager. Det er et stort, men det er et godt spørgsmål, og vi kommer til at diskutere det helt over, det er jeg sikker på, så jeg håber, du lytter med nogle flere gange også, når vi når ind til 2024. Jeg er sikker på, at de her i Portføljeklubben, de har altså gode råd til, hvad de vil samle op, og så kan du kan jo kigge på, hvad de gør, og så kan det være, at du vil gøre noget andet. I don't know. Vi skal til at sætte et punktum med Lars Svendsen. Det går sådan set OK derude. Ja, det er lidt bedre, end det var, så det skulle også være, vi er oppe med 3,5%, så det, altså, der er ingen grund til at græde lige på kort sigt, men